Dawzigvit Penet, Kuzul Avrizel. Enun Tulbeir, Ivoy on Nolwarzao, Agoridek da Ben Arugalistre. Un lom a risermet zvabariken, a, goudi biangret trou en aros, e histahul hunter agon doctor, awa o kerze die wardu a frigalium. Ur vuloren awa zavet dirakum, a gevel enun unvre, goudi a straful am a bet dovunut gentor, e welis da genton, o para a dwez ar voren, diou duchen vegek e giz diou vrenigen. Peloc adre, e zave ur mene i gern lem. Kemet e voe kerze da listr, evit ma vichi an enes deus tu a reter dem, a garebit en smolot o zeveli voez a c'houlennes. Un gunant benag hanor an vir beget dour man. E an veout aran, kabiten, eme Silver. A boe ma touar ez amant da gemeo dour da mare ma wan kegin er war o les kark. Alir da e aoyan, a lavar a zahabiten. A debiant dam zonj an dre un enezenik. Ya, e gwerion le kabiten, a responta Silver. Hon eze eneze negarelegen, da em prede debet gant leon vo hag e herve hunan deus martorot de list ma vir dien warna, e reñ deus amene yo bien a welom a oan vizen, a oan vras, hag a oan volosk. Larkor man ar pikern togre di ben gant ar voren a oayano a luneden hirwel. Kemese o veyan menem zalhe warna ar gedur e keit am avize eoyed listri a leon vo pan ma reñ war ouzro do dresa. Ispaka a riez a habiten ur garten da ziskoel d'ar meske giner. Hemañ, dispourbel e dizolagat, a zel e outi gant zouiz. Ne oa ken ar garten se an ini maro da notre laiv se, met d'un atskri d'an nei hepkin, ke ba c'hoazio ru hag an notenno a zo ge iben. Ne oa kabiten, eme Silver. Emañ war an takad mat, az emañ ler eroio hapiten kid, deus ma lavare ma havandot, deus a les ma hadour. Met pe bez karten vra oa treset ker e homañ. Gant pe ta e begret pa ne oa ler an vour ne met tud dizisk, Bad hoz gret la kado listri gwaska don enes. Hede de homo, gron ur gasin gri, adaleg ar su betegan nors a traiera goude war dio hornok. Benos dit vadeen, a zista gaz a evident smolot. Da helver arin, pa mou ema hornot. Ur grenien a eus, a red a spenda ben va horf, pa lake es John Silver i zorn wa brir. Ah, oh, va mab, emir. Na bravad leh an enes mo. Mon na heli drezi da chasselar gevret, a da bignet betek lenya c'herren ou yelan evel ur haoun da un. Pa hon tei disken da ober an droi el warni, el a varedi, a ge hozin nor predi gaz warret a gaz gondit. A gotre i kain di, et is troas di gegin nor jil gammet. Ur an tilier, e oan em vrode da habiten a gono troane tre laoni a laifse, pedon me o klask penonz rei dei da hout an eventi a ma da gemen dei. Ne zaliaske d'an doktor, a war ur butun ur anir, Dam gelver evit ma hechen da gere di gant butun, en evo an koe din igam. Pedit, emeon, a habiten, hag an otro treloni, da zisken gant er. Ur gwal gelo am eus da rider da an aout. Penos dit, Jim, emeon, trefue d'un distira, pa ziga si dian ar pez ne oa goulennet. A kerkent, et istroos da gavo da habiten hag an otro treloni, da gemen de ar pez amal avart. Raktal, e roaz urs a habiten da Job Anderson, da lakad boda an ol vartolo de war pont. Ne zali a sket ar botret denem zastumeno. Mignonet, eme smoelet dei, an douar a welik dirazar, a zo ar pal ad liem tizout. Evit merka om loen idigus, e man vond da zisken dam hom, gant an otou trelawne hag an doktor, da zo gant yehejo der, e keit amavo zervizha der, be bavan e grok, dre vrok ust d'ar marek a zo ar gwir den gentil. An en eus do trugarikaat, hag lavaret em eus deon o hoz gret ol ot liet, a zaleg a henta bete gant divi a hanor. Evit di trugarikaat, loskit, mo peit, ur youharden na levene en elor deon. Distu e tre gernaz a youhadeno, gant kemen an ers, ma chomiz a bafet o sonja le falagri ezon dutse, o di oa gret o menos da lemel om buet digan em. Ur youharden al en elor da habiten smolet, a harmaz an tonton John. Zente devoe outan wari heir, gant kemen a galon a gaioul vad a neuze et iskenez antri o tro da gam a habiten. Ur predadik diviator, evoen galvet da vondi, hag e kavez an tri den a zied de stol diarg ur voutaiet gwen spagn hag ur plad a drezen zir. Am deusin, a chache war igorn hag e vauten a oa gant an war ir lin, ar pez en e vize an a tapi da ober pa vize gwal brederiet. Hep kol amzer, e tibuniz de pen da ben kemen a glevis pedon ar variken. en alvaon a oa kouet warne, a va zilo a rejont heb distag a gir. Ober a rejont di melodi evin ar chans am a bet hag evit an evez a malaket da spia an dorfe dourion. Pede de vwenn da azir, hag ero chant di ur weren adouin hag un dorn adrezin. Kabiten, eme an otro trelone, netron nemet de nazen, ar gau a oa gani hag ar werion e ganer, a bremañ roet dem o hurzio. N'or ken azen ur agedon, eme smolt. Pave menek, gant ur c'houch martolod de dem zivel, eve dibo di en aouz an etran rok. Pik pevran a gant, c'hoi war. Silver, a zo penarbeg non irien, azistag a son doktor. Un den niskiz a falakre, ur spirit diolegen. Setu perak, a rozmola sa abiten, eve gwalor deus a grouk e pen an deles. Hogan, ma plij an otro treloni, la mar in der vazonj di warben ar pez ad liom da ober. Kom, set kabiten, emer mar, c'hoi e ar mestre. Feio da helom ma hat e war o servicheri an otro, a rolien sa abiten. Kouls a war non va unon, a responta son otro treloni. Mat, a gandar a smolt. Distraik oa o hiz, ne dal veket a boan, rak genem zevel ere fe neuze an a yonet. Gwell atra an eus da ober, a zo gote spenonz etro yon treo. Amz ar an eus da vian an ken evo karvel an tenzor. Da hode, da ous ma vise plinjen di kaout pegen et distu, e ti bavi mar gwell a mare da sali warne, a do la kadagodian an. Kwa sa ze e pa nomke vimont de distu. A pa zon jan e zo so zon bezan nol an e, a fur a sa marek. Un digare ma a de vefe da la kadol lestas trinka. Gant o trigwaz otro, emer abiten d'ar marek. Evim seiz, n'ar gant a Hawkins. Ah, ma teze ur bo skwazel an dut a zo be gwesklet gant er o hunan. Hans, a war unan an ei. A yon adas ar marek. Fiyoz ma enan kouskoude, emer abiten. Ma, gant a zom da wolet da be yon bepret war evs. Deus ma troyon treu evom doare da bega gant an emgam. Jim a zo ur pol talvodus, a lavar d'an doktor didrou. Fin a spire de gai, a tu da la bourse no deus neb disfi an zoutan. Me war e rai ar pez a helo eve diskulia dem kemen tra dizoare a zeu a benda hout. Ne oa ke braz va fouge, da eul ar zonj ouz pouronus a rulien dreva ven. War c'hwer gwas war nugen a oa war a list e oa nantek e nome inep. Padal, ne dom nemet seiz a me ur renar da hanon. Ar pez na rei gwoyane, emet c'hwer din e kreiz o brud, e skoa an nant egal.